राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 अगस्त 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे इस बात को मान लिया। अब ये शंका इस बात की है कि ये बात मैंने स्वयं से मानी है या शरीर में स्थित होकर मानी है, इसकी मुझे पहचान नहीं हो रही है। पहचान नहीं हो रही तो ठीक है, मैं मान नहीं है। जैसे आपकी कन्या ब्याह देने पर अपने को बाप की नहीं मानते, ससुर की मानती है, हमारे वे माइत है, ऐसे मान लेती है, स्त्री साहब मान लो। जैसे गोद जाने वाला वो गोद के माँ बाप को ही मानते हैं, जन्म के माँ बाप को नहीं मानते, ऐसे मान लो। जैसे साधु होने वाला साधु हो गया, गृहस्थ को अपना नहीं मानता, साधुओं को अपना मानता है, ऐसे ही संसार को आप अपना न माने, भगवान को ही आप अपना मानो। ये अर्थ है मेरे गृह से, ये माँ बाप नहीं है, ये हमारे भाई बहन नहीं है, काम करो इनका, सेवा करो। सेवा करने से अलग मत हो, सेवा ऐसे करो जैसे पुत्र करे वैसे ही, परंतु पुत्र तो मैं भगवान का हूं, इनका पुत्र नहीं हूं। मैं पुत्र भगवान का हूं, इनका पुत्र नहीं हूं, इनका भाई बंधु नहीं हूं, भगवान का हूं। ऐसे भाव बदल जाए अपने आप का, तब माना हुआ मान जाता है। यू कर लियो मान लियो, यू कर भीतर से मान ले, भीतर से तो निश्चिंत हो जाता है। भगवान का भरोसा आते ही आदमी निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाए, निशंक हो जाता है। शंका नहीं थी, शोक नहीं था, चिंता नहीं थी, भय नहीं रहता। भय होता है, चिंता होती है, शोक होता है, तो भगवान का नहीं हुआ। भगवान शोक चिंता भय उद्वेग नहीं होता, भगवान हुआ भय किस बात का। भगवान से बढ़कर कोई संसार में है ही नहीं, तो भय किस बात का, भगवान का हूं मैं। ये पहचान है उसकी, जितना जितना भगवान का होता है उतने उतने ये याद आ जाते हैं। सत्य स्वाभाविक कण मात्र से नहीं होता, आप से आप है। हमारा कुटुंब भगवान है, बस खास पिता वही है, वही पिता है वास्तव में। ये पिता पिता नहीं है, ये तो पिता तरह तरह से बनेंगे, कुत्तों में जाओ तो और है पिता, सूर में जाओ तो और पिता है, गाय भैंस भेड़ बकरी में जाओ तो और पिता है, पिता है ये पिता नहीं, भगवान एक ही तरह का पिता है हमारा, हम और कैसे पिता नहीं, ऐसे हृदय से सेवा नहीं करो, सेवा जो भाई माने पिता माने माँ माने हमारा बेटा है तो माँ की सेवा करो, जैसे सपूत बढ़िया से बढ़िया सपूत सेवा करे, जो माँ की सेवा करो, जो बाप की सेवा करो, जो भाइयों की सेवा करो, जो भजाइयों की सेवा करो, पतिजों का भी पालन करो, अपने स्त्री का पुत्र आदि का पालन करो उसी तरह से, तो परंतु हमारा तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई मेरा कोई है ही नहीं, मैं देव भगवान ही है और कोई मेरा नहीं है, इस तरह से पूछो शंकर है तो पूछो, शंकर है तो पूछो, तर्क करो मेरी बात थोड़ी काटो, फिर कहेंगे नहीं। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, ये बात स्वीकृत हो जाने के बाद घर में जाकर के इसका कैसे व्यवहार करें, क्योंकि मैं व्यापारी आदमी हूँ, व्यापार करने वाला हूँ, तो मैं कैसे व्यापार करूं, सब भगवान का ऐसा मान कर, हाँ व्यापार भगवान करो अच्छी तरह से, रात दिन मन नफा नुकसान में कोई असर नहीं, जैसे मुनीम करता है श्रेष्ठा काम पर नफा नुकसान श्रेष्ठा हमारा नहीं, हमें जो काम करना है इससे मुनीम काम करो उसी तरह से, नफा नुकसान कोई हर शो नहीं हो, भगवान है भगवान का बोलो, खूब व्यवहार करो अच्छा, काम करने में कोई बाधा नहीं है, ममता न रे ममता, मुनीम से काम करता है ना श्रेष्ठ काम करता है, अपनी ममता नहीं है, नफा तो हमारे हो गया नुकसान तो हमारे ऐसा नहीं, वो श्रेष्ठ का काम हम करें रात और दिन खूब करते, ऐसे काम करो उसका हर शोक न हो, हर शोक होता है अपना माना है, अपना अपना माना है तब हर शोक होता है, अपना नहीं माना शोक है, किसी मुसलमान का घटा लगे तो मैं चिंता होती ही है, चिंता होती ही नहीं, नफा हो जाए बहुत रुपया आ जाए तो मैं खुशी होती है, आ जाओ अच्छी बात घाटा दे अच्छी बात, ऐसे अपनी चीज का नुकसान नफा इसमें कोई हमारे पास नहीं तब ठीक है, ये कसूटी तुम्हारे तुम जाओ तुम्हारे काम जाने, हमें क्या मतलब है, हमें इसे क्या मतलब है, हमें तो मतलब आपका काम करना है, अब काम में न पाए नुकसान भी क्या करे, काम में हम गलती करेंगे नहीं, काम में गलती करेंगे नहीं, हमारी तरफ से जैसे न पाओ वैसे ही काम करेंगे, काम नुकसान का जानकर नहीं करेंगे, पर नुकसान हो जाए तो हमारी क्या चिंता, आप जानो आपका काम, हमें तो सावधानी से काम करना है, व्यापार को सावधानी से, अब इसमें शंका हो तो पूछो, पूछे बिना हमारे को क्या पता है, आप क्या शंका है, आप कहां वादा लगती है मेरा पैसा पता है, हम तो जानते नहीं, आप बताओ शंका करो फिर कहेंगे, शंका करो हमारे ऊपर चाहिए शंका है तो बताए, जैसे मेरे को आती है जैसे जरूर कहेंगे, गया समाधान, कह रहे हो गया समाधान, समाधान हो गया। अब थोड़ा दूसरा प्रश्न है, बड़ा दुखी होके लिखा है, एक आदमी ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली और फिर उसकी स्त्री भी मर गई, फिर उसके बाद उसकी स्त्री भी मर गई। अब वो लड़का है और पास पड़ोस वालों ने सबने मिलकर के उसके पीछे जो है कुछ मृतक कर्म के लिए जो करना था जो कर भी दिया, लेकिन वो दोनों आत्माएं परेशान कर रही हैं, तो क्या करना चाहिए? हम बहुत दुखी हैं, हम इसका कोई उपाय है क्या? बोलेगा किसी मुख से बोले, ये नहीं कहा। 397 नंबर का कमरा है, बोलते हैं क्या? बोलते हैं तो पूछो। प्रश्न किया है 397 नंबर के कमरे वाले ने, वो सज्जन हो तो किसी के द्वारा बोलते हो तो पूछो, बोलते हो तो पूछो कि आपको वैद्य मिलावे, आपको बिमक पाई मिलावे, वो क्या कहे? बोलते तो पूछो, वे खबर के मैं वैद्य कर दो तो सेव जरूर करो, बोलते हो। वो बोलते हैं कि नहीं? बोलता नहीं है वो, परेशान करता है। बिना बोले भी उनकी सम्मति होती है क्या? एक सदन ने कहा था कि वो बोलते तो नहीं, ये बात करते थे, बात समझा देते, बिना बोले भी ऐसे कहते बात समझा देते। एक बना दिखते भी हैं क्या? वो दिखते हैं क्या? दिखता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है। भाई देखो, एक बात बड़ी करनी है। शास्त्र में आता है कि जान करके खुदकशी करता है उसके लारे पुण्य कर्म करे तो उनको भी पाप लगता है, खुदकशी से मरता है तो उसके लारे नारायण बलि करे तो पाप लगता है, अच्छा काम करे तो पाप लगता है। बात करें बात कर सुनिए, मेरे को धर्मचंद की बात सुनाई, भगवान का नाम जो कीर्तन करो वो नाम से, भगवान नाम के समान कोई प्राचीन नहीं है। भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, दो दिन तीन दिन का अखंड कीर्तन करो भगवान नाम का, बहुत बढ़िया उपाय है। एक बात ने ऐसा कर, मेरे पिताजी को पीड़ा होते थे तो लड़के को उस दर्शन दिया और कहा कि क्या करूं आपके पीछे, तो ये मैं नहीं जानता, ये मेरे को पता नहीं है, तू कर सकता है ये मैं जानता हूँ। उसने भाई जी से पूछा, हनुमान प्रसाद जी थे, वहां कीर्तन करो, कीर्तन किया पर बहुत शांति उन्हें, अब आदमी तोड़ी है। तू कर सकता है, क्या करूं मैं पता नहीं, तो भाई जी ने कीर्तन करवाया, ठीक हुआ। तो भगवान नाम कीर्तन सबसे बढ़िया चीज है, उसके नाम से कीर्तन करो। एक बात और पूछी है कि नादत्ते कस्यचित पापम नचैव सुकृतम विभु, तो हमारे द्वारा या तो पाप कर्म होते हैं या शुभ कर्म होते हैं और भगवान उसको स्वीकार करते नहीं है, ऐसी स्थिति में फिर हम भगवान को अपने कर्म कैसे समर्पण करें? आप पाप करो मत, पुण्य करो, वो तो स्वीकार करेंगे नहीं, भले मत करो, क्या है आपका पुण्य जरूर हो जाएगा, भगवान स्वीकार करो तो करो, उसका ये अर्थ नहीं है। ना दत्ते कश्यचित् पापम नचैव सुकृतम् विभुः, उसका ये अर्थ नहीं है। मानो परमात्मा निर्लेप है, निरंजन है, पाप और पुण्य से अतीत है, ये तात्पर्य है। वे ग्रहण नहीं करते, ये नहीं है, वे करते हैं और शुभ काम करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो करते हैं काम जरूर करते हैं। वास्तव में वे कर्म में लिप्त नहीं होते। तस्य कर्तारम् इमां विद्या कर्तारम् अभ्येयम्। मैं करता हुआ भी मेरे को तुम अकर्ता समझो, ये सब कहा गीता में। तस्य कर्तारम् इमां अकर्तारम्, कर्ता को अकर्ता समझो, भोगता भी अभोगता हूं मैं, ये मतलब है। मैं कर्म से लिप्त नहीं होता, न मां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फलेश भैया इति मांग यो भी जानाती कर्म में समझ देते। मैं कर्मों से बंधा नहीं, ना पापा में लिप्त होता हूँ, इति मांग यो भी जान, जो जानता है वो भी लिप्त नहीं होता। ऐसा कहा, दर्शन करो, सब करते हैं बाबा, आप दर्शन गौर करो। न मांग कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फलेश्वरिया, कर्म फल क्या मेरे नहीं है, फिर लिप्त नहीं कर रहे। न मांग कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फलेश्वरिया इति मांग यो भी जनाती कर्म फल, वो भी नहीं बंधेगा। मैं नहीं बनता, वो भी नहीं बनेगा, कैसे बताए। काम करो निशंक। ये अभी प्रेतात्मा की बात चली थी, मरने के बाद वो तंग करता है, तो केशवराम जी बता रहे हैं कि तीसरे अध्याय का महात्म्य सहित पाठ करने पर एक की मुक्ति हुई है, ऐसा उदाहरण सामने है। वो तो होता ही है, भगवान का निर्लिप्त बताने का तात्पर्य है। ये बात अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन नहीं उसे उपराध है ना दत्ते कशित पाप न ते बूर्तम प्रभु अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन थे अज्ञान से ज्ञान आप होते इधर मोहित होते हुए मैं मोहित नहीं होता। एक दूसरा एक प्रश्न है, कहते हैं कि आजकल देश की राजनीति में बड़ी गंदगी आ गई, राजनीति में नेताओं में बड़ी गंदगी आ गई, और मैं भी राजनीति में हूँ, इसमें राग द्वेष होना, दूसरों का दोष देखना, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए दौड़ धूप करना, झूठ साँस करना, ये सब स्वाभाविक हो गया है, और मैं साधना भी करना चाहता हूँ, तो इस राजनीति को छोड़ देना ठीक लगता है क्या? छोड़ दो, बहुत नीचा बनी है, घरों में ताला लगा देते हैं, कोई बाहर नहीं निकले, बोर्ड देवर ने भी बाहर नहीं आ सकते, ताला लगा दे, बड़ी बड़ी बातें सुनी है, राम जी बचाव है, मेरे सामने है, मैं भी गया था कुछ दिन, मेरे सामने का हनुमान का प्रसाद नीचा खसरा भाई क्यों यही क्यों मैंने सुनी काम कहा। हाँ संपा देखते हैं कल्याण गए, मैं तो मानता हूँ अच्छे आदमी, मैंने कहा नीचा है, बहुत नीचा है, गीता बहुत खराब है, ये बात है मैंने सुनी है, बहुत ही नीचे गंदगी बहुत आ गई, मन में अच्छा समझते हुए भी ऐसा नहीं कहते, मन में ठीक आदमी है समझते कहते नहीं ऐसा, उल्टा कहते अब तो बहुत ज्यादा गंदगी आ गई, अलग होना बढ़िया है, और सुधार तो भगवान वही करे तो करें। कल प्रार्थना में आपने सुबह कहा था कि भगवान को अपना दृढ़ पक्का मानो, एकदम पक्का मानो, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। ये कहते हैं कच्चापन क्या है, ये हमारे समझ में नहीं आता है। हमारे बताया, अब बताया था ना, कच्चापन अभी बताया था कि आपकी लड़की, आपकी पुत्री जिसका पालन प्रेम से किया है, आदर से पालन किया है, बड़ी करी है, ब्याह दो। ब्याहने के बाद में वो आपकी नहीं थी, वो शास्त्र की हो जाती है। अरे आपको भूल जाती है, माँ बनती है, दादी बनती है, परदादी बनती है, फिर याद ही नहीं आता। ऐसे अपना घर याद ही नहीं आवे। मैंने भेज दिया, गोद का दृष्टान दिया, साधु का दृष्टान दिया, फिर बताया नहीं। जो ठीक जैसे साधु हो जाते हैं, घर वाल बने एक साथ मिल जाओ। अपने क्या बोलते, दूसरा जन्म हो गया हमारा, हमारा जन्म दूसरा हो गया। कभी कुछ आशा रखती है, पिता कुछ देता भी है, उसे बालक होते थोड़ा करते देते हैं, पर वो सब भूल जाती है। दादी परदादी बन गई, फिर याद ही नहीं आता, स्मृति नहीं। साधु बन जाए सच्चे हृदय से, तो बिल्कुल घर वाले में मर जाओ, पर धनी बन जाओ, पर गंगले बन जाओ, क्या मतलब, अपने क्या मतलब। भाई धनी बने तो हमें क्या, गरीब बने तो हमें क्या, मर जाए तो हमें क्या, उनके लिए तो हम मर गए, हमारे लिए वो मर गए, बस हमारे लिए वो नहीं, उनके लिए हम नहीं। एकदम उनका हमारा रास्ता तो है, उनसे वो सहमति नहीं है। सच्चे हृदय से संत हो जाए तो साधु हो जाए तो हुए, और एकदम बात है, सच्ची बात है। अरे संबंध विच्छेद कर दो भीतर से, मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ। जैसे मीराबाई ने कहा, मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई मेरा नहीं है, दूसरा कोई मेरा नहीं है। सेवा करने हमारे साथ बैर करे उसी भी कर देंगे, प्रेम करे उसी कर देंगे, सेवा कर देंगे। अपनी तरफ से सेवा करने में कोई बाधा नहीं, परंतु अपना नहीं मानेंगे, सेवा कर देंगे। सेवा करने सब अपने, और उसे लेने के लिए कोई अपना नहीं है। उसे उसे आशा रखे, कुछ आशा नहीं। माँ बाप से, भाई बंधु से कोई आशा नहीं, एक निहाल करेंगे, हम देंगे, बिल्कुल छोड़ दे। नहीं छोड़ा तो साधु बड़ा नहीं है। एक पंडित थे, वो आए थे, कथा करते थे गीता प्रेस में, कथा करते वो बताए, हमारे पिताजी दंडी स्वामी बन गए, और बाद में मदद स्नेह करते हैं, उन्हें पूछते हैं करते हैं, ऐसा भी होता साधु होने पर ही बात। तो भीतर से त्याग नहीं है, ऐसे पंडित भी कई बात है भाई, कथा करते थे रामायण की। वास्तव में साधु बन गया तो कभी पत्र का देने का, स्वभाव सार पूछने का कोई मतलब नहीं। भले सब मर जाए, भले सब धनी हो जाए, सब गरीब हो जाए, हमें क्या मतलब, हमारा दूसरा जन्म हो गया। वह कथा सुनाई थी ना, माँ बेगम शरण मर जाए, भगवान शरण हो गया, वह चोरी करी नहीं हुए कभी। फिर बताया चोरी किया तो पहले जन्म की बात है, जन्म करें जन्म भर में कहीं नहीं, फिर उठो राजा ने तारना दे के निर्दोष आदमी ले आए, परीक्षा करी, परीक्षा हाथों में धागा बांध करके ढाई पत्ता देकर फिर और कर टपा कर लो टपा धागा नहीं जरा काली हुई जमीन ऐसे निर्दोष हो जाए तब कर मैंने पैदा की बात है कि तुम इन पर दया करते हो नहीं आपका धन बता दू सभी आपका जो चोरी गया मैं जहां रखा है वो तो चार सौ जा कर इसे गाड़ा है ऊपर मिली जमीन है हाथ में बनाई है खुद से धन मिल गया मेरा धर्म तो हो गया सबसे दर्शन कर रहे हैं ऐसे अपने आप दूर हो गया हमारा अब घर वाले वैसे घर वाले नहीं दिखते बेटी होती है वो बाप तो बाप ही दिखता है माँ माँ ही दिखती है भाई भाई ही दिखता है बिल्कुल ऐसी लड़कियां देखी है विधवा हो गई भाई घर पर रहती है भाई सब काम निभाते हैं वे जाते हैं मुसाफरी में वो आदमी आ रहे हैं वो अपने सगे संबंधी है भाई है कोई कुछ चिंता भाई भाई है कोई चिंता नहीं सब काम कर रहे हैं कुछ चिंता भाई भाई है कोई चिंता नहीं सब काम कर रहे हैं बहन का आदर करते हैं भाई लोग भी जैसे माँ से पूछते है जू पूछते बहन को अरे वो काम करते सब करेगा इसमें क्या वजह रहेगी क्या मैं क्या भाई है घर पर कोई बहन ही है एक ब्राह्मणों का ऐसा कुमार था कुमार ब्राह्मणों का नौकर तो वे सब मैंने कुमार ने पूछते है कोई घर में काम हो सल रहते मुनिम होते हैं महाराज स्त्रियों लज्जा रखे जो ससुर रखे जो लज्जा रखते मुनिम जैसा है मुनिम के भरोसे रहते थे मालिक जो काम करता है छड़ा पूछ रहे हैं वो लड़कों को धमका भी देते हैं हमारे पिताजी बूढ़े मने में पिता के समान है सत्संग सुनते हुए नींद नहीं आती अब निग कर लो जब कभी नींद आवे निग कर लो सुना छोड़ देते हैं दूसरी बात याद आ रही दूसरी आदि पर तीजी है चौथी पर डूब जाए क्यों तो जो सत्वगुण है उसमें तमोगुण आता नहीं है सतोगुण बीच में रजोगुण आता है रजोगुण आकर तमोगुण आता संबंध नहीं और पैसों को भी संबंध नहीं ऐसा करो वैसा करो ऐसे मैंने कहीं देखा है तो हृदय तो हृदय सा ही हृदय सबका हित का हित का हृदय होता है तो पिता बन जाता है वह शेर जी ने कहा था गीता प्रेस का मालिक बन जाएगा वो जो हृदय से चाहेगा वो मालिक बन जाएगा हृदय से गीता पर हिस्सा आता है लोग मानने लग जाएंगे यही बात है अपने हृदय से मान ले हमारे भगवान है बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई बहुत आनंद आता है बहुत मस्ती रहती है भगवान के हो गए समय हो गया भैया छोटा सा प्रश्न कि भगवान जैसे हम दो आदमी आपस में बात करते हैं मिलते हैं ऐसे मिला करते हैं क्या रीत तो है हमारे को न मिले तो आप अलग है पर ये तो है सब बात करते हैं गोविंद भगत गोविंद जो खेलते नहीं बालक जो खेलते थे जो घोड़ा बना ले घोड़ा था तो एक मैत्र घुसवा था वो भी खेलता था और वो घोड़ा बना के चट पर आए ठाकुर जी चट कर आए तो कहा कि आप कब्र से स्नान करो इन पर चढ़े हो ने स्नान करो कि भैया ठंडी है सही लगे धक्का नहीं जाने पड़े पानी में फिर पानी उतर आया वह मूर्ति में जाए तो खपरा में पानी टप गए क्या हुआ कि गोविंद ने मेरा धक्का दे दिया पानी में डाल दिया पुजारी थे वे संत थे तो गोविंद ने कहा तो ठाकुर जी ने पानी में डाल दिया कि सब बात पूछो आधी बात कहता है आधी बात पूरी नहीं कहता है क्या नाम से रहेगा काना काना था काना नाम सो रहा मैत्रों का उसको घोड़ा बना दिया बालक है हार दिया वो घोड़ा बनाए मैं सड़ गया मैं गया कृष्णा करो कपड़ा से था आप अशुद्ध हो गए ठाकुर जी भी अशुद्ध हो गए गोविंद के साथ खेलते थे कोई बात नहीं कहता है भगवान तो बहुत प्रेमी है भगवान और भगवान ही है बच्चों के साथ बिल्कुल बालक की तरह काम करेगा ढका दिए पानी में कपड़ा से स्नान करो अर्थ हो गए कहते कृपाल वगैरह भगवान है और भगवान ही है।